pitäjä, kun mä lähden täältä. Mut ei syytä huoleen, se päivä ei oo vielä tänään. Mieti mitä jää, kun mä lähden täältä. Kun mä kuolen, se päivä ei oo vielä tänään. Mä oon tässä, kotta kiven ja kannon. Oman nimeni vannon. Et mä vien tän skenen just sinne minne tahdon. Rauta mun maailmassa, tarvitkin jo tietää. Mut jos tiedät enemmän kun nimen ainakin jo kuunnellu. Mun on vetänyt muutaman biisin livenä. Pikkuhiljaa tajuu miten mikkiä pidellä. Mulla on ote, en anna sen livetää. Elämä opettaa, tieto lisää tuskaa. Mä vedän kovempaa. Hei yeah. Mieti mitä jää kun mä lähden täältä. Mut ei syytä huoleen, se päivä ei oo vielä tänään. Mieti mitä jää. Oman nimeni vannon. Et mä vien tän skenen just sinne minne tahdon. Raata mun maailmassa, tarvitkin jo tietää. Mut jos tiedät enemmän kun nimen ainakin oot kuunnellu. Hei yeah. Mieti mitä jää kun mä lähden.